ان الدین عند اللہ الاسلام. ایسے ہی رب نے ہمارے لیے ایک دین بھیجا جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین بھی اعتدال پر قائم ہے, یعنی پوری کائنات میں اور اس دین میں ایک ہم آہنگی ہے. جیسے ستارے سیارے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک طریقہ زندگی مقرر کیا ہے جس کے مطابق بندوں کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, اور یہی دین انسان کے لیے پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کا لفظ دانا یا دینوں سے ہے, اس کا یہ مصدر ہے, دال یہ نون اس کا روٹ ہے, جس کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے, شریعت بھی ہوتا ہے, ملت بھی ہوتا ہے, ادیان اس کی جمع ہے. تو الاسلام دراصل کیا ہے؟ مخلوق کے لیے اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ, طریقہ. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضابطہ, وہ طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام, اسلام ہے, جس کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور غیر مشروط اطاعت کرے. غیر مشروط کا کیا معنی ہے؟ انکنڈیشنل, یعنی کنڈیشنل نہ ہو کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اللہ کی مانوں گی, اگر میری مرضی نہیں ہے تو میں اللہ کی مرضی بھی نہیں مانتی. یہ نہیں, ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے تھے, اسی کی کنٹینویشن ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک تو طریقہ زندگی ایک ہی ہے, اور وہ ابتدائی انسانیت سے لوگوں کو دے دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو احکامات دیے گئے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے, وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ. میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, یعنی ہر نسل کے لیے ہوں, ہر رنگ اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جزیرۃ العرب میں لوگوں کو اسلام پہنچانے کے بعد آس پاس کے تمام بادشاہوں کو بھی خط لکھے تھے, اور انہیں کیا لکھا تھا؟ اسلم تسلم, اسلام لے آؤ گے تو سلامت رہو گے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہر دور میں؟ اس اصل دین میں اختلاف کیا. ومختلف الذین اوتوا الکتاب. اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب میں. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہ بھی دراصل کون تھے؟ مسلمان ہی تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اصل دین میں اختلاف کر لیا. کیوں؟ تب الا من بعد ما جاءهم العلم. اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا, دین کے حقائق آ گئے, پھر انہوں نے اختلاف کیا. وجہ کیا تھی ان کے اختلاف کی؟ بغیم بینہم, آپس کی ضد. اور یہاں اختلاف سے مراد یا تو اہل کتاب کا باہم اختلاف ہے یا پھر دوسروں سے. مثلا یہود میں بھی آپ دیکھیں بے شمار فرقے ہیں, نصارہ میں بھی بے شمار فرقے ہیں, تو وہ آپس میں جھگڑتے بھی رہتے ہیں, ان کی مذہبی جنگیں بھی ہوئی ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے بھی آپ دیکھیں بے شمار فرقے ہیں, اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے, یہود نصارہ سے, نصارہ مسلمانوں سے, مسلمان یہود سے آپس میں اختلاف کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے تو ان سب کے لیے ایک ہی دین بھیجا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب کے لیے ایک ہی ضابطہ حیات ہے، اس میں کیا ہے کہ سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، اللہ کو اپنا مرکز عقیدت بناؤ۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ادھر ادھر نکلنے لگے، اختلاف کیا، اصل سے ہٹ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف کیوں چلے گئے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے جھگڑوں کی وجہ سے۔ یعنی اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ہر ایک اپنا جھنڈا سر بلند رکھنا چاہتا تھا، اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا تھا، اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے، اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے باہم اختلافات میں یہ تھا نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اس پر تفصیل سے گزشتہ آیات میں بات ہو چکی ہے۔ یہود کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ کہتے یہود کسی چیز پر نہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، ہر گروہ والا خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چن کر ان کو گمراہ ثابت کرتا ہے۔ تو دین کے بڑے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، ان میں انسان حساس ہو کر، ان کو بہت بڑا ایشو بنا کر، آپس میں اختلافات کو ہوا دے کر گروہ بندیوں اور فرقوں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ رویہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اور اختلاف کی بنیاد کو کھول کے رکھ دیا کہ اصل دین ٹکڑوں میں کیوں بٹ گیا، اصل دین کے اندر یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا، ایک دین کو ماننے والے گروہوں میں کیوں بٹ گئے۔ اللہ نے تو سب کا نام مسلمان رکھا تھا اور ان کے دین کا نام الاسلام رکھا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں مسلمان ہونے پہ ہم میں سے کس کو فخر، یا کون اس پر راضی ہے کہ اسے صرف مسلمان کہا جائے؟ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے، کون سے مسلمان ہو؟ کون سے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تو کون سا جان سا نہیں ہوتا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس چیز سے واسطہ پڑا ہوگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، کون سا مسلک ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے۔ جب دینی اداروں میں بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں، اس وقت بھی پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ بتائیے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آپ آئے۔ آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ الہدا کا مسلک کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو دین کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فرقے سے تعلق نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو ایز اے فیکٹ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا کسی فرقے سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ آپ خالی مسلمان نہیں رہ سکتے، اگر آپ خالی مسلمان ہیں تو آپ شاید مسلمان ہی نہیں، آپ گمراہ ہیں۔ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ہمیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے احکامات کو مان رہے ہیں یا نہیں۔ پکڑ اس بات پہ نہیں ہوگی کہ تم کسی خاص فرقے سے تھے یا نہیں، یہ تو نہیں کسی نے پوچھنا، یہ تو سوال نہیں ہونا، یہ ہونا ہے کہیں قبر میں یا حشر میں۔ جو منکر نکیر کے سوالات کی لسٹ آپ کے پاس ہے، اس میں ہے کہ یہ سوال کس مسلک سے ہو؟ قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے آپ سے، سب سے پہلے دن کے بغیر آگے آپ جا نہیں سکیں گے، اس میں بھی کوئی یہ سوال ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کون سے مسلک سے تھے؟ لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، فرائض ادا کیے تھے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے تھے یا نہیں۔ آپ کہیں گے ہمیں تو اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ ہم یہ جانے کہ اللہ کے احکامات تھے کیا، اللہ کی آیات ہیں کیا، اس کی طرف ہے توجہ ہم مسلمانوں کی کہ ہم یہ جانے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم اس میں تو بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے فرقے اور ہمارے مسلک کی خصوصیات کیا ہیں اور کون سی دوسروں کے اندر نہیں ہے، ہم کہاں کہاں سے بڑے ہیں اور دوسرے کیسے کیسے چھوٹے ہیں۔ لمبی لسٹ بنا لیجئے، جتنے بھی آج ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے، ان میں سے کوئی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا؟ کیا لفظ سنی بھی آپ کے زمانے میں تھا؟ کوئی شیعہ لفظ آپ کے زمانے میں تھا؟ کوئی اہل حدیث نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کوئی نام نہیں تھا یہ، یہ سب بعد کے نام ہیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، پہلے بھی. وفی حاضہ، اور اس دین میں بھی. یہ آگے سورۃ الحج کی آیات آئیں گی، آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا اور ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا، اور ہمارے لیے کیا چاہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں اور ان پر عمل کریں، اور اگر ان کا انکار کریں گے تو بڑی سخت پکڑ ہوگی. اس کی ہمیں فکر نہیں جس پہ پکڑ ہے، اور جن سوالوں کی کہیں پوچھ نہیں ان کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں اور آپس میں لڑے جھگڑے جا رہے ہیں. فَإِنْ حَاجُّ کا، پھر اگر یہ لوگ جھگڑا کریں تم سے. حاجو کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ حجت بازی، حجت بازی، مناظرہ بازی، بحث و تکرار. فَإِنْ حَاجُّ کا، پھر اگر یہ جھگڑا کریں تم سے، حجتیں کریں تم سے، مناظرے کریں تم سے، تو آپ نے ان میں حصہ نہیں لینا. کیا کہنا ہے؟ فقل، بس اتنا کہنا ہے، اسلم تو میں نے سپرد کر دیا، وجہیا اپنی ذات کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور جو جو میری پیروی کرے گا، ان کا بھی دین بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پتا. ہمیں کسی انسان کے حوالے نہیں خود کو کرنا، ہمیں کسی نام کے حوالے نہیں خود کو کرنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے خود کو کرنا، اللہ کا وفادار بننا، اس سے خود کو جوڑنا ہے، ہماری نسبت اس سے، ہماری رضا اور ہماری منزل وہ ہے. یعنی ہمارے لیے مقصد زندگی کیا؟ اس کی رضا پانا. ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اس تک، ہمیں اس کا قرب پانا ہے. ہم بندوں کی نظروں میں بڑے بن رہے ہیں، ہم کچھ انسانوں کے ناموں کو اونچا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یا کچھ مدرسوں کے نام اونچے کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کہ الہدا کا نام اونچا کر دیں ہم آ کے یہاں؟ نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم سب کی نیت یہاں آنے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں آ رہے آپ یہاں، اور اگر ہے تو نکال دیجیے دل سے. گھر سے نکلتے وقت سوچا کیجیے کس کی خوشی کے لیے جا رہی، اور اگر چھٹی کرنے کا موقع ہے تو یہ نہ سوچا کیجیے کہ ہائے وہ ٹیچر پوچھیں گی کہ آئی کیوں نہیں تھی تو اس لیے چلو چلتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ڈسپلن کا حصہ ہے، لیکن اس وقت پھر اپنی نیت کو ریوائز کر، نہیں میں تو صرف اللہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے تو صرف اس کو خوش کرنا ہے. جب آپ صرف اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو یہ عمل قبول ہوگا، اور اگر دوسروں کی خوشیاں بیچ میں شامل ہو گئی تو پھر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ نے قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ اس لیے کہ یہود کہتے تھے آپ یہود میں سے نہیں ہیں، نصارہ کہتے تھے آپ نصارہ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ کی باتوں کو نہیں قبول کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ، یعنی یہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کے جھگڑوں میں نہ، ان سے بحث نہ کریں. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ مسلک کی باتوں اور فرقوں کی باتوں پہ آپ سے جھگڑا کریں تو ان کو ایک ہی جواب دیجئے کہ مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں، اسلم تو وجہ للہ، میں تو اللہ والی ہو گئی ہوں، میں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، مجھے کسی انسان سے کوئی غرض نہیں. لوگ پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں کہاں جاتی ہوں، میں صرف اللہ کے لیے جاتی ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھتی ہوں، میرا اس سے زیادہ کوئی کنسرن نہیں ہے، کسی کو خوش کرنے کو نہیں جاتی. اور پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تھی اور لوگوں کو، تو آپ کے فالوورز کے لیے بھی یہی رکھا گیا، کوئی فرقے کا نام نہیں بتایا گیا. کیا فرمایا؟ سب کیا کرو، آپ اور آپ کے فالوور، اسلم تو وجہ للہ، بس صرف اسلام قبول کر لو، اللہ والے بن جاؤ. وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور امی لوگوں کو، امی دراصل اہل عرب ہیں، پیچھے بھی امیین کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، جس سے مراد کیا تھا؟ غیر اہل کتاب. یہ اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین عرب کے لیے یہ ٹرم بولی جاتی ہے. اسلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، پھر گمراہ نہیں رہے. لیکن آج ہم ہر اس بندے کو گمراہ سمجھتے ہیں جو کسی مسلک میں نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا معیار کیا بتا رہے ہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، کافی ہے بس کسی کا مسلمان ہونا. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی وہ اپنے ہی فرقوں پر قائم رہنا چاہے، کیونکہ اہل کتاب سب چیزیں مانتے تھے نا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کہ اگر وہ صرف اپنے ہی نبیوں کو مانے اور آپ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ کا حکم اس معاملے میں نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، آپ حق پہنچا دیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ اب یہاں دھمکی ہے نا ایک طرح سے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، کون کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کس کی بھاگ دوڑ اللہ کے لیے ہے اور کس کی بندوں کے لیے. لیکن ان یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. یعنی ویسے وہ اپنے یہودی ہونے پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ان کو اسی نسبت پہ بڑا فخر تھا. اور ان کے کام کرتوت کیا تھے؟ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے تھے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور کس کو قتل کرتے؟ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان کو قتل کرتے جو لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے، جو لوگوں کے اندر حق اور بھلائی کی بات کرتے، ان کو بھی مار دیتے تھے. فبشرهم بعذاب الیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ساتھ میں قتل کر دیا، اکٹھا ہی مار دیا. پھر کیا ہوا کہ جب نیک لوگوں نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تو بنی اسرائیل کے 170 ایماندار لوگ جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں بھی مار دیا. یہ تھا ان کے اخلاقی زوال کا حال، کہ جو بندہ اٹھے خیر اور حق اور بھلائی کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، بس اس کی گردن اڑا دو، ان کو کوئی نیکی کا حکم نہ دے، ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی اور اچھائی کی بات نہ کرے. کیوں؟ اصل جھگڑا کس چیز کا تھا؟ وہی مفادات پہ زد پڑنے کا، جو ہماری کرسی جائے گی، ہماری سرداری جائے گی، ہماری چدراہٹ جائے گی. لہذا کوئی بھی، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ نیکی کا کوئی حکم دینے والا ہو، اٹھے تو بس اس کی گردن اڑا دو، ختم کر دو اس کو. اور اس کی ایک بڑی مثال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ حکومت وقت کے ساتھ مل کر سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی. یہ کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے، یہود کے علماء تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کا کام بنو اسرائیل اپنی حکومت کے ذریعے سر انجام دیا کرتے، اور ان انبیاء کو قتل کرنے کا سبب وہی تھا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انبیاء کی اطاعت سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑتا تھا. لہذا انہوں نے اپنی دنیا بچانے کے لیے انبیاء کو قتل کر ڈالا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو کیا کرتے؟ لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے، انصاف، عدل، اعتدال کی بات، ایک بیلنس لائف گزارنے کی بات، ایکسٹریمزم سے نکال کر ایک اعتدال کے رستے پہ چلنے کی بات بتاتے تھے. ان کو بھی نہیں جینے دیتے تھے کہ ان کی بات تو بہت پاپولر ہو جائے گی، لوگوں کو اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا تو پھر ہماری طرف توجہ کون کرے گا. تو بنی اسرائیل نے ان مسلحین کو جو عام لوگوں کے اندر سے اٹھے تھے اور لوگوں کی اصلاح چاہتے تھے، ان کو بھی ختم کیا. حضرت ابو عبیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو جو کسی نبی کو مار ڈالے، یا پھر اس شخص کو جو ایسے شخص کو مارے جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو، یعنی ایسے شخص کا قاتل سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا جو کسی نبی کو قتل کرے یا نیکی کا حکم دینے والے کو اور برائی سے روکنے والے کو. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. دنیا میں کیسے ضائع ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو مارا اس کا تو ایمان ہی گیا. یاد رکھیے کہ بعض برے اعمال نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن پاک یہ آتا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اسی طرح بعض برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. تو نیک عمل کب ضائع ہوتا ہے؟ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، نیت کی خرابی کے ساتھ، یعنی ریاکاری کے ساتھ، یا پھر نیک عمل کم ہو اور برے عمل زیادہ. تو زیادہ برے عمل کم نیک اعمال کو بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ کسی بھی چیز میں اگر اچھی چیز کی مقدار یا اس کا پورشن کم ہو اور خراب چیز کا زیادہ ہو، مثلا آپ ایک سیب کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک طرف تھوڑا سا داغ ہے، لیکن اس داغ نے پورے سیب کے ٹیکسچر کو یا اس کا جو ٹیسٹ ہے اسے خراب نہیں کیا، تو آپ اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، باقی سیب کھا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی سیب ایسا ہو کہ اس کا زیادہ حصہ گلا سڑا اور تھوڑا سا صاف ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف حصہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح بی کیئرفل، اگر کہیں تھوڑی تھوڑی نیکی کی اور بڑے بڑے گناہ ساتھ کر لیے، تو ان چھوٹی نیکیوں کو بڑی برائیاں کھا جائیں گی. اس لیے انسان کی دوڑ اس میں ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت ہو اور برائیوں کی کمی ہو، تاکہ نیکیاں برائیوں پہ غالب آ جائیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اور انسان کو نیکی کی بجائے برائی کی طرف لے جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے غصہ ہے. غصہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. جب عقل کمزور ہوتی ہے تو پھر انسان کو برے اور بھلے کا کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا، اچھے برے کا فرق معلوم نہیں ہوتا، بڑے چھوٹے کا فرق معلوم نہیں ہوتا. انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. انسان اپنے عمل کے بارے میں بھی بے خبر ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان نیکی برباد، گناہ لازم کر بیٹھتا ہے. دوسری چیز، حسد اور حرص. حسد کیا کرتا ہے؟ انسان کی نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور حرص کیا ہوتی ہے؟ لالچ. آپ دیکھیں شیطان سے اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوئے تھے؟ اس کے حسد کی وجہ سے، جو اس نے انسان کے ساتھ کیا. اور انسان جنت سے کیوں نکالا گیا تھا؟ حرص کی وجہ سے، کہ میں ساری جنت کے پھل کھا چکا ہوں، ذرا اس کا بھی کھا لوں، یہ ایک بھی کیوں رہ جائے. پھر اسی طرح انسان کی نیکیاں کم یا ختم ہوتی ہیں بہت زیادہ شکم پوری سے، بہت کھانے سے. یعنی کھانے کی محبت جو ہے وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی. کچھ وقت سوچنے میں کہ کیا کھائیں اور کیا پکائیں، کچھ وقت پکانے میں، پھر کچھ وقت کھانے میں، اور کچھ کھا کر پھر اس کے بعد سو جانے میں. اور اس میں بھی انسان کے نیک عمل کا وقت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. پھر آپ نہ نماز پڑھنے کے لائق ہیں، نہ روزہ رکھنے کے لائق ہیں، نہ کسی کی خدمت کے قابل ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جلد بازی. جلد بازی جو ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. حدیث میں آتا ہے الاجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی. بعض اوقات آپ کسی کی بات پوری سنتے نہیں، پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں، تو وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی غلط جواب ہوتا ہے. ہیسٹ میکس ویسٹ، جلدی کا کام شیطان کا. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی کی بات آپ نے سنی ابھی سوچی نہیں فوراً بول اٹھے اب وہ جھوٹ نکل گیا منہ سے یا کیا ہو گیا کوئی ایسی بات نکل گئی جو نکلنی نہیں چاہیے تھی کسی کا عیب کھل گیا ایسے اعمال سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح مال و دولت کی محبت یہ انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے اور اس کا زیادہ حاصل کرنا انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے یا نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے مثلا مال کے لالچ میں حرام مال اسے کھا کر نہ انسان کی نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے گئی نہ سب نیکیاں برباد سب قربانیاں ختم پھر اسی طرح خود غرضی اور بخل جو ہے پھر مذہبی تعصب مذہبی تعصب بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے دل کے مضبوط قلعے تک پہنچنے کے لیے چور دروازہ مذہبی تعصب ہے تعصب کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی ریلیجن میں پریجڈس ہونا میرا فرقہ میری جماعت میرا گروہ میرا امام میرا پیر میرا استاد میرا فلان ان سب کی ایسی محبت کہ جو انسان کو دوسروں سے بے نیاز کر دے امام غزالی کہتے ہیں کہ دل کے مضبوط قلعے تک شیطان کے پہنچنے کے لیے چور دروازہ مذہبی تعصب ہے یعنی اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسالک کے لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھنا ہر وقت کینہ میں گھلتے رہنا جھگڑے کی راہ تلاش کرتے پھرنا دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا یہ مذہبی تعصب صرف گناہگاروں کو برباد نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں امت محمدیہ کو ملوث کیا پھر بھی ملعون کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے جب یہ گناہ کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں بالآخر شیطان نے مذہبی ہوائے نفس پیدا کر دی مذہب کے نام پر گناہ ایجاد کر ڈالا جس چیز کو آدمی مذہب سمجھ لے گا اس سے توبہ کیسے کرے گا بلکہ الٹا اسے ثواب سمجھ کر انہماک اور دھڑلنے سے کرے گا اس لیے اس گناہ پر اسے نہ ندامت ہوگی اور نہ وہ توبہ کرے گا بے فکری سے اس دلدل میں دھستا چلا جائے گا ایک نہ ایک دن وہ مذہبی منافرت دنیا میں اہل اسلام کو خانہ جنگی کے جہنم میں جھونک دے گی اور دنیا و آخرت کا خسارہ اس کا ثمر ہوگا علامہ اقبال نے کہا تھا شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا یعنی جہاں سے فرقے پھوٹتے ہیں تعصبات پھوٹتے ہیں اس سے پھر ایسے ایسے گناہ آتے ہیں کہ جن پہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک مذہبی ضرورت پوری کر رہا ہوں نا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب دین والوں کو گمراہ کہتے ہیں تو وہ نیک نیتی سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا مثلا اگر آپ کسی کو گناہگار کہیں کسی کو گمراہ کہیں تو آپ سمجھیں گے کہ میں بہت اس کا خیر خواہ ہوں اور یہ سوچ کے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیکی سمجھ کے کہہ رہے ہیں سب کچھ اس پہ توبہ کب کریں گے کہ واقعی اگر آپ نے غلطی کی یہ سب سے بڑا شر ہے اور اس میں ہماری اکثریت اس طرح خاموشی سے مبتلا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ اب یہ سب سے بڑی نیکی نظر آتی ہے ہم جہاں بیٹھتے ہیں دین والوں پہ کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں بدعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور اس پر پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ